محترم ډاکټر صاحب مخکې د دې نه چې تاسو څو پوښتنې وکړو خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر محمد سلیم ایوب دی، د ابن سینا شفاخانه د افغانستان د ملي اسلامي محاذ مربوطه د هغه سرطبیب او د صحي ریاست معاون په حیث کار کوم. محترم ډاکټر صاحب، دغه مریض تکلیف څه قسم مریض دی؟ دا مریض چې د اسلام احمد په نوم دی او تقریبا د څلور ورځو راهیسې موږ ته په رسمي شکل معرفي شوی او زموږ سره د مریض په حیث شفاخانه کې اوسي. د ده نور په وجود کې خاص فزیکي تکلیف نشته، ولې په روحي لحاظ د ده سره څه نا څه غیر نارمل علایم موجود دي چې د عقلي عصبي نگاه څخه د تکلیف داسې ښکاري چې یو اغلبا یو ډرګ ابیوز یا په اصطلاح د نشه یي موادو سره عادت په شکل کم دغه ورته پاتې وي، خو فعلا د هغه وخت څخه چې دی مثلا د پېښور ته رارسېدلی او یا د تنظیم تر نظر لاندې دی، شاید خپل مربوطه مواد ورته په خپل وخت رسېدلي نه وي، نو ده سره څه نا څه عوارض موجود وي. د ده تکلیف په ظاهرا هم چې تقریبا هر چا ته واضح معلومېدای شي هغه دا دی چې یو ډیز اورینټیشن د خبرو لري، یعنی د خبرو تسلسل او تناسب ورسره واضح شکل نسته او د محیط او د ماحول مکمل احساس چې دی د هغه مطابق باید یو عکس العمل ښکاره کړي هغه په منظم شکل نه دی، بلکې دی د محیط د شرایط او یا د هغه ماحول په هغه لحظه کې چې دی واقع دی د هغه سره خلاف یو عکس العمل بعضې وخت ښکاره کېږي. نو دا یو روحي تکلیف دی د ده سره چې د عقلي عصبي نګاه څخه دی بعضې تداوي ته په دې حساب ضرورت لري. هغه تداوي چې ورته لازمه ده د زموږ د مربوطه ډاکټرانو په مشوره موږ ورته توصیه کړې او څه نا څه د ده حالات اوس د هغه ډېر تهیجي او متهج حالت څخه چې په اولو ورځو کې و اوس تقریبا ښه دی. ډاکټر صاحب، وخت دا تکلیف عموماً د څه شي په واسطه باندې منځته راځي او خپله دغه تکلیف چې خپله مخکې د دې نه چې تاسو ته راشي دې د څه کوم تکلیف نه شکایت درلود؟ د ده تکلیف اصلا په صحي لحاظ دونه ډېر یعنی جدي نه و، ولې څه نا څه لکه ما چې مخکې تاسو ته عرض کړه یو احتمال د دې کېدای شي چې مثلا د ده د کوم شي سره عادت یا د کوم شي مواد سره عادت و، د بلې خوا څخه کېدای شي دا تکلیف په یو احتمال بل هم چې د څه نا څه شته، دا د بعضو شکنجو او یا د بعضو زجر ورکولو څخه هم پیدا شوی وي، ځکه چې هغه سټرس او هغه روحي فشار چې مثلا په یو بندیخانه یا زندان کې یو چاته پیدا کېږي د هغه څخه هم د اعصابو نارامي او روحي تکلیفونه منشا اخلي. نو اغلبا د ده سره دا شی هم کېدای شي چې د ده ته په بندیخانه کې څه زجر ورکړی شوی وي او څه سټرسونه او تکالیف د ته یو داسې تکلیف پیدا کړی وي چې اوس یو عقلي عصبي نگاه څخه بعضې کارونه د غیر نارمل. وخت دا مریض تاسو ته خپله راغی که تاسو بل کوم نفرده راوړی و درته؟ دی د بل چا په واسطه راوړل شوی دی، یعنی اغلبا زه فکر نه کوم چې دی په خپله ورته وویل شي یو ځای ورته وښودل شي او دی هغه ځای ته مستقیما ورسېږي، شاید دی ونه کړی شي په دې دغه سره د بل یوې خوا نابلدي د بلې خوا څخه د ده فکر منسجم نه دی د ده حواس منسجم نه دي چې دی وکولی شي هغه ځای پیدا کړی شي، نو موږ ته رسما د خپل تنظیم د مسؤول مقامات لخوا راته راولېږل شو، نه دا چې دی خپله راغلی. په دغه څو ورځو چې د تداوی لاندې دی آیا کومه نتیجه ورکړې ده که نه ده؟ بلکل، د هغه تداوي څه نه څه چې موږ ورته شروع کړې اوس مریض هم راځي او هغه متهیج حالات چې مخکې ما تاسو ته عرض کړی چې د ده په اولو ورځو کې موږ ته چې راغی څلور ورځې مخکې د هغه حالت څخه اوس راوتلی او صحي حالت یې د عقلي عصبي نگاه څخه او د عمومي نگاه څخه فعلا ډېر ښه دی. تاسو نه ډېره مننه، پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. تشکر ستاسو څخه.